warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Amma ba'dakum, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimwende Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na risala yetu Wujubul hadhar min al-fitan wa tahdhir minha, iliyoandikwa na Ustaz Dr. Yusuf bin Muhammad Said hafidhahullah, Ustaz Dirasat al-Ulya Jamiat al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya. Na leo tupo tutasoma katika al-faslu thamin, tutasoma al-faslu thamin, fasli ya nane, ambayo yenye anwani inayosema manhaju salafi fil islahi waqtul fitan. Manhaju salafi fil islahi waqtul fitan, manhaji ya wema waliotangulia katika kusuluhisha wakati wa fitna, katika kutengeneza wakati wa fitna. Yatokea wakati wa fitna, watu hawajui wanafanya nini ili waweze kuizima fitna, na ni watu pekee na manhaji pekee ambayo ipo vizuri katika kutengeneza fitna na kuifanya ile fitna iwe ni yenye kuisha. Ni manhaju salaf pekee ndiyo inayoweza kufanya hayo. Anasema wa mtunzi, inna sulha baina almuslimin min alumuri allati yuhibbuha Allahu ta'ala, hakika sulhu kati ya Waislam ni katika mambo ambayo Allah mtukufu anayapenda. Wayuhibbuha rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, pia vile vile mtume wake sala na salamu ziwe juu yake anayapenda mambo hayo. Wakad amara Allahu biha, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala alikisha amrisha jambo hilo. Kala Allahu ta'ala, nasema Allah tukufu, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas wa man yafal dhalika ibtigha'a mardati Allah fasawfa nu'tihi ajran azima. La khaira fi kathirin min najwahum, hakuna khairi katika wingi wa mnongono wao au manongono yao, illa man amara bi sadaqatin, isipokuwa khairi ipo kwa yule aliamrisha watu kutoa sadaka, au maarufin, au kutenda wema, au islahin baina an-nas, au kutengeneza nafasi sulhu baina ya watu. Kutengeneza na kufanya sulhu baina ya watu. Wa man yafal dhalika ibtigha'a mardati Allah, na yeyote haji kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa anataka yanafanya kwa kusudia kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, fasaufa nu'tihi ajran adhima, basi mtu huyo tutampa ujira mkubwa. Waqala ta'ala wasulhu khairun, na sulhu ni jambo la khairi. Hizi aya zote mbili ni ndani ya suratul nisa. Ile ya kwanza ni aya ya 114 na ya pili ni aya ya 128. Waqala ta'ala, na akasema pia Allah mtukufu katika suratul anfal aya ya kwanza, yasalunaka anil anfal, wanakuuliza kunako ngawira, ghanima zilizopatikana vitani. Qul al anfalu lillahi wal rasul, waambie ngawira ghanima zilizopatikana vitani ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Fattakullaha wa aslihu zata bainikum, mcheni Allah na msuluhishe baina yenu. Suluhisheni baina ya wale waliokuwa na magomvi baina yenu. Wa atiu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, na mumtii Allah na mtume wake ikiwa nyinyi ni waumini. Ikiwa nyinyi ni waumini, basi muogopeni Allah, mumtii Allah na mtume wake. Waqala ta'ala, na akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, wa in taifatani minal mu'minina qatatalu, na makundi mawili katika waumini wakigombana, faslihu bainahuma, basi wasuluhisheni baina yao. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, kundi moja likifanya uasi dhidi ya lingine, faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah, lipigeni vita linalopinga linalofanya uasi mpaka lirejee kwenye amri ya Allah. Fa in fat faslihu, ikiwa litarejea kundi hilo, basi suluhisheni baina yao, tengenezeni baina yao. Wa atiu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, na umtii Allah na mtume wake. Wattakullaha inna Allaha wattakullaha la'allakum turhamun, faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Naam, fa in fat faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, ikiwa litarejea basi suluhisheni baina yao na mfanye uadilifu. Suluhisheni baina yao kwa uadilifu na mfanye uadilifu. Inna Allah yuhibbul muqsitin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu wenye kufanya uadilifu. Wa in taifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma, na hakika makundi mawili katika waumini wakigombana, suluhisheni baina yao. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, kundi moja likifanya uasi dhidi ya lingine na kukataa sulhu, fa asli fa qatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah, lipigeni ile lilofanya uasi mpaka lirejee kwenye amri ya Allah. Fa in fat fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, ikiwa litarejea basi suluhisheni baina yao kwa uadilifu na mfanye uadilifu, inna Allah yuhibbul muqsitin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anapenda wale wenye kufanya usawa na uadilifu. Kisha akasema Allah katika aya ya 10, innamal mu'minuna ikhwatun, hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu. Fa aslihu baina akhwaikum, suluhisheni baina ya ndugu zenu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, na mumwogope Allah ili muweze kurehemewa. Mwogope Allah ili muweze kurehemewa. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'muru bis-sulhi wa yas'a fi, na baada ya kusoma baada ya kusoma baada ya kusoma ayat zinazoonyesha umuhimu wa sulh, baada ya kusoma ayat zinazoonyesha umuhimu wa sulh, anasema mtuzi, wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'muru bis-sulhi wa yas'a fi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaamrisha watu kufanya sulhu, wa yas'a fi, na anakimbilia kwenye sulhu pale panapotokea mizozo, anajitahidi kufanya hivyo. Fa'ansal ibn Sa'd qal, kutoka kwa Sa'd ibn Sa'd, anasema Sa'd ibn Sa'd, kana kitalu baina bani Amr ibn Auf, huko zamani kulipatikana mapigano baina ya bani Amr ibn Auf. Bani Amr ibn Auf, kabila la Amr ibn Auf. Fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, jambo lile akalisikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fatahum liyusliha bainahum ba'da adh-dhuhr, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaijia ili awasuluhishe baina yao baada ya sala ya dhuhuri. Faqala li Bilal, Amr ibn Auf, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, in hadarat salatu al-asr wa lam atik, mimi nimeshahidi kuja kuwasuluhisha watu baada ya adhuhuri, ikihudhuria yani ikifika wakati wa sala ya alasiri na sijaja, yani sijakuijia msikitini, famur Aba Bakrin falyusalli bin nas, utamwambia Abu Bakar, tamwamrisha Abu Bakar awasalishe watu. Bana Bilal ni mwadhini haswa, haadhini hakim sala mpaka amwone Mtume anakuja, na anamsubiri kimtu akampata adhana, inawezekana ikafika la asiri sijaja. Sasa ikifika wakati huo, mabe Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu awasalishe watu. Falamma hadrat al-asra, ulipofika wakati wa alasiri, adhana Bilal, Bilal aliadhini, thumma aqama, kisha akaqimu, thumma amara Aba Bakrin fataqaddam, fokeo kamwamrisha Abu Bakar, tangulia swalishi. Melewana. Kala fi akhirihi, mwisho haya maneno Mtume sallam alisema idha namakum shay'un fi salati falyusabbihu ar-rijal walyusaffihu an-nisa. Kasema Mtume alayhi salatu wasalam, likiwa litakupiteni jambo katika sala, tapkuja mtu kasahau, sawa, au limetokea jambo lolote la nje ya sala, basi imamu mtamkumbusha kwa kusema subhanallah. Wanamume ama wanawake watamkumbusha kwa kupiga makofi. Akhraja Abu Dawud wa fi sunanihi wa Nasa'i fi sunanil kubra wa fil mujtaba wa sahahahu al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih sunan Abi Dawud. Na hapa mahali shahid ni lile tukio la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kuwasuluhisha kabila la Banu Amr bin Auf. Natuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatilia muhimu sana jambo hili la sulhu. وأفنى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. Katika kuonyesha kwamba Mtume alayhi salatu wasalam jambo la sulh lilikuwa linapendeza zaidi kwake, ni kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alimsifu mtoto wake ambaye ni Al-Hasan ibn Ali, yani mtoto wa Ali ibn Abi Talib, ambaye ni mtoto wa mtoto wake Fatima binti Muhammad radhiyallahu ta'ala anha. Alimsifia mtoto wake huyu, yani mjukuu wake, fakala akasema inna ibni hadha sayyidun, hakika mwanangu huyu ni mtukufu, ni muheshimiwa. Wala'alla Allah an yusliha bihi baina fiataini azimataini min almuslimin, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia yeye atasuluhisha baina ya makundi makundi mawili makubwa katika Waislamu. Mbona haya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kabla hayajatokea, kisha yakaja kutokea, ambapo Al-Hasan ibn Ali alikubali kutanazal uongozi baada ya kufa baba yake Ali ibn Abi Talib, na Muawiya akaendelea na utawala wake. Tufia an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alikufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wadhala an-nas, na watu wakawa wamepatwa na mshtuko, naam, wan-nabiy sallallahu alaihi wasahabatu radhiyallahu ta'ala anhum nahaju manhajahu, walifuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam fakanu yasauna bisulhi bainal muslimin, wakawa wanajitahidi kusuluhisha baina ya Waislam. Tufia nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wadhaala nnas, alikufa mtume sallallahu alayhi wa sallama, na watu wakapatwa na mshangao kama vile pumbao fulani, kawa hawajui kinachoendelea. Wasababu min almusiba ma tatishu bihi aluqul, na yakawapata katika msiba yale yenye kurusha akili, yenye kupeperusha akili. Lakin haula almusibati lam yakun liyushghila Aba Bakr wa Umar an amri almuslimin, lakini lile pigo la msiba na tisho lake halikuwa ni lenye kumshughulisha Abu Bakar na Umar wasikumbuke mambo ya Waislamu. Kama baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitakachoendelea ni kitu gani? Waislamu wataishije? Kila kitu alikuwa anaendesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, vita na yeye ndio kiongozi, sala yeye ndiye anaswalisha. Sasa kutakuwa na utaratibu upi? Umar na Abubakar hawakusahau hilo. Ana Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat, kutoka kwa Aisha Allah mweradhi, anasema inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata wa Abu Bakr bisunhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa, Abu Bakr alikuwa sehemu moja kunaitwa Sunhi. Yaani Mtume anakufa huko Madina mjini, Abu Bakr alikuwa sehemu moja kunaitwa Sunhi. Na Sunhi ni manazil Bani al-Harith al-Khazraj bil Awali, ni maeneo waliokuwa wanaishi kabila la al-Harith, koa al-Harith Banu al-Harith, bali kabila la Khazraj katika maeneo ya Awali, baina ya eneo hili na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na umbali wa takriban maili moja. Na katika eneo hili ndilo alilozaliwa Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Az-Zubair, ambapo Abdullah ibn Zubair ni mtoto wa Zubair ibn al-Awwam, ahadul mubashirina bil janna, moja katika masahaba waliobashiriwa pepo. Na Abdullah ni mtoto wake. Abu Bakr radhiallahu ta'ala anhu alikwenda kutembea huko akiwa na binti yake Asma, na akaishi huko. Na sababu ya kumpeleka katika eneo hili la Sunh ni pale alipooa mwanamke wa Kiansari. Waansari walikuwa wapo huko kwa wingi, sawa, wa kabila la Khazraj. Alipooa mwanamke wa huko akawa amekwenda kuishi huko. Umauti wa Mtume alayhi salatu wasalamu unatokea, Abu Bakar yupo huko. Tumeelewana eh? Wakati bado hajaja, fakama Umarun yakul, Umar akasimama akaanza kusema, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na Umar alikuwa anatisha, watoto wanashangaa, wanaogopa, sema hapana, Mtume hajafa. Mtume hajafa. Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam zaji yake hajafa. Qalat wa qala Umar, asema akasema Umar, asema nani? Hii dhamira ya kike inarudi kwa Aisha. Aisha akasema, anahadithia yale alisema Umar. Waqala Umar, wallahi ma kana yaqa fi nafsi illa dhak. Mahadithia kwamba hakuna kilichokuwa kimeingia katika nafsi yangu isipokuwa hilo la kwamba mtume hajafa. Yani hakuwa anatania. Wala yabathannahu Allah, anaendelea kusema Umar, na Allah atamtuma. Wala yabathannahu Allah, yani Muhammadan, na baath hapa ni nini? Ni kumtuma hapa duniani. Fala yaqta'anna aidi rijala arjuli arjulihim, simtume kalala hapo. Umar anasema, Allah, nyinyi mnaosema kwamba mtume Muhammad amekufa, Allah atamtuma, atamfufua huyu, atamwamsha hapo alipo, na atamtuma aje akate mikono ya watu wanaosema kwamba amekufa, wa arjulihim, na miguu yao. Si mnaelewa maneno? Ha? Kama mtu baba yako kafa, afu mtu anasema baba kafa, baba yako amefariki, unakataa sababu hajafa, na akisimama hapo atatandikeni makola nyote. Ni mnaosema kama amekufa. Anasema hakuna kilichokuwa ndani ya moyo wake sikuwa hicho. Abubakar hajaja. Umar radhiallahu ta'ala anhu anaendelea kusema haya. Fajaa Abubakar, punde akaingia Abubakar, akaja Abubakar. Fakashafa ar-rasulillah, kaingia moja kwa moja mpaka chumbani kwa Aisha, sababu Abubakar mtume za salam alikufa nyumbani kwa Aisha, na Aisha ni mtoto wa nani? Wa Abubakar. Kwa ni baba anaingia chumbani kwa mwanae, moja kwa moja akaingia kuta mtume amelala amefunikwa. Fakashafa ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akafunua uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqabbalahu, akaubusu. Na hii inachukuliwa hapa kwamba ni sunna kuubusu uso wa maiti. Ndugu yako amefariki, awwal ma tashufuhu au ma tadhuru ilaihi tukabiluhu, ara tu unapomwona amekufa bilala, basi unambusu, busu paji lake la uso. Kabbalahu, kala, kisha akasema, biabi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyita. Biabi anta wa ummi ay mufda anta biabi wa ummi. Sawa, umetolewa fidia wewe kwa baba yangu na mama yangu, na nimekutoa fidia baba yangu na mama yangu. Tibta hayyan wa mayyita, umekuwa mzuri ukiwa hai na ukiwa umekufa. Umekuwa mzuri mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwa hai na ukiwa umekufa. Hichi ni kiapo, alikuwa kiapo Waarabu kwamba anamtoa, anatoa fidia baba yake na mama yake kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametolewa fidia ya baba na mama, ewe mtume, rehma na amani ziwe juu lake, ziwe juu lako. Tibta hayyan wa mayyita, walladhi nafsi biyadi, namwapa yule ambaye nafsi yangu mikononi mwake, la yuziquka Allahu al-mautataini abada, Allah hawezi kukufisha mara mbili. La yudhiku kallah, Allah hato kuonjesha wewe vifo viwili hata siku moja. Na kifo cha kwanza ni kifo cha wapi? Cha duniani. Na kifo cha pili kifo cha kaburini, ambapo mitume wanakufa duniani hawafi kaburini, yaani wakiingia kaburini wanakuwa hai. Wazi? Ama sisi wengine tunakufa hapa duniani na kaburini pia tunakuwa amwat, isipokuwa alladhina kutilu fi sabilillah, isipokuwa wale waliokufa katika jihadi. Fala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya, msidhani inda rabbihim yurzaqun, msidhani kwamba wale waliokufa katika njia, wale wao katika njia ya Allah katika jihadi, kuwa wamekufa, bali wako hai kwa Mola wao wanaruzukiwa. Kwa Abu Bakr radhiallahu ta'ala anhu anathibitisha kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukanusha kwamba hatoonja Mtume sallallahu alaihi wasallam vifo viwili, kwamba kutakuwa na kifo kingine, almautu fi dunia almautu fi alqabr, kwani mitume hawafi ndani ya kaburi bali wanakuwa wapo hai. Tumeelewana? Wanakuwa wapo hai. Na wale waliokuwa wapi? Eh? Waliokuwa wamekufa katika jihadi. Na hii ndio itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Na wanaopinga haya ni Mu'tazila. Ambapo Mu'tazila wao hum yunkiruna al-hayata fil qabri. Wanapinga uhai wa kaburini. Thumma kharaja faqal, kisha akatoka kwa watu akasema, ayuha alhalif ala rislik, anamwambia nani? Anamwambia Umar, ewe mwapaji, ewe uliokuwa unaapa maneno makali, ala rislik, ay ala mahlik, sir bitu datin wa ta'annin, nenda kwa upole na utulivu. Falamma takallama Abu Bakr jalasa Umar, sabulote Umar alikuwa amesimama, eh, anayesema ni yeye tu pale. Lakini alipokuja Abu Bakr akaongea, Umar alikaa chini radhiallahu ta'ala anhuma, fahamida Allah, Abu Bakr akawa amehimidi Allah, wasna alaina kumsifia, waqala akasema, ala man kana yaabudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, tabweni yenye watu, yule ambaye alikuwa anamwabudu Muhammad basi ajue kwamba Muhammad amekufa, shakufa. Wa man kana yaabudu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, na aliyekuwa anamwabudu Allah atambue kwamba Allah yu hai hafi. Wa qal, kisha akasoma maneno ya Allah katika surati Zumar, innaka mayitun wa innahum mayitun, hakika wewe ni maiti na wao ni maiti, maana wewe utakufa na wao watakufa. Waqala, akasema maneno yaliyopo katika surati Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul, na haikuwa Muhammad, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mjumbe wa Allah, kad khalat min qablihi rusul, wamekwisha kufa mitume wengi kabla yake, afa imata au kutil, hivi itakuwa yeye kufa au kuuawa, inqalabtu ala aqabikum, ndio mrejee kwa visigino vyenu, mrejee nyuma kwa visigino vyenu, maana muache Uislamu, muache sheria za Uislamu. Waman yanqalibu ala aqibaihi, na yeyote atakayerejea nyuma kwa visigino vyake, falan yadhurra Allah shay'a, hato mzuru Allah na chochote, wasadzillahu shakirin, na Allah atawalipa wema watu wenye kushukuru. Huyo nani anasema na haya? Ha? Abu Bakr analeta dalili za kuwathibitishia wale waliokuwepo pale kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama tayari kisha kufa. Na kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallama sio kutoka katika dini, sio sababu ya sisi kutoka katika dini. Na hata kerudi akatoka katika dini hata mzuri chochote Allah, bali Allah analipa yeye kushukuru. Farasha jannas yabkun, sasa watu wakaamini kumbe kafa. Ile miungurumo ya watu ikaanza kusikika wakilia, kama tumekafa kweli, tumekafa kweli. Watu walalia, huyu alalia kule, huyu alalia huku, watu hawasikilizani. Muda huo punde tu ikasikika habari kwamba ijtamaatil ansar, watu wa Madina wamekusanyika ila Saad ibn Ubada, sababu tumekishakufa. Baba wa nyumba akishakufa familia inafanyaje? Inasabaratika, kila mtu ashika njia yake. Kila mmoja anahisi kwamba labda mimi ndio nitakuwa msimamiaji wa mirathi, au mimi ndio nitakuwa kiongozi wa familia kuanzia sasa. Baba mdogo atakuwa hivi au kadha. Kwa hiyo Ansari wao wakaona mtu ambaye anakubalika kwao, nani atakayewaongoza baada ya mtume kufa? Ni nani? Ni huyo bwana sahabi yule anaitwa Saad bin Ubada. Fi Saqifati bani Saida, katika jengo lilikuwa linaitwa Saqifa bani Saida. Faqalu, wakasema Ansar, sababu baada ya kusanyika huko na Abu Bakar na Umar na wengineo, Abu Ubaid ibn al-Jarrah, wakaenda kule katika Saqifa. Walipokutana, vipi, nasemaje? Ansari wakasema minna amiru wa minkum amir, full stop. Bwana, kutoka kwa Ansari tutakuwa na amiri wetu, na nyinyi Muhajiruna mtakuwa na amiri wenu. Sawa. Fadhaba ilayhim Abu Bakar wa Umar bin al-Khattab wa Abu Ubaida bin al-Jarrah. Abu Bakar na Umar na Abu Ubaida wakawa muwaendea. Fadhaba Umar yatakallam, Umar akaanza kuongea. Alipoanza kuongea, faskatahu Abu Bakar. Abu Bakar akamwambia Umar, nyamaza. Tumelala. Umar anaweza kuongea, Abu Bakar akamwambia nyamaza. Wakana Umar yakul, na Umar alikuwa anasema wallahi ma aradtu bidhalika illa anni qad hayyatu kalami kalaman qad a'jabani khashitu alla yuballighahu Abu Bakr. Asa wallahi, namwapa Allah, ma aradtu bidhalik, sikutaka kufanya vile, yani kuongea, illa anni qad hayyatu kalaman, isipokuwa mimi nilikuwa nimeshaandaa maneno. Kadi aajabani, maneno hayo yalikuwa yananifurahisha sana mimi niyaseme. Khashitu alla yubalighahu au yubalighahu Abu Bakar, nilihofia huenda Abu Bakar asiyaseme yale maneno, yasifike kwa watu. Kwa sababu maneno yako unataka kuyasema, unahofia huyu mwenzako akiongea hata yasema, kutokana umuhimu wa lile jambo. Kwa sababu mtangulia akamwambia nyamaza. Kaki. Thumma takallama Abu Bakar, kisha Abu Bakar akaongea. Fatakallama ablagh an-nas, na akaongea maneno ambayo walioyafahamu zaidi watu. Faqala fi kalamihi, akasema katika maneno yake, nahnu al-umara, sisi ndio viongozi maamiri, sisi Muhajiruna ndio maamiri, wa antum al-wuzara, na nyinyi Ansari ndio mawaziri. Faqala Habbab ibn al-Munzir, Habab ibn al-Munzir akasema la wallah la naf'al. Habab ni Ansari akamkatalia Abubakar, hapana, anamwapa Allah hatutofanya hivyo. Minna amirun wa minkum amir, kwetu awe amiri na kwenu awe amir. Fakala Abubakar, Abubakar akasema la walakin al-umara, hapana, lakini sisi ndio viongozi. Wa antumul wuzara, nanyi ni mawaziri. Hum awsatul arabu daran, hawa muhajiruna ndio Waarabu ambao waliokuwa katikati, yani majengo yao nyumba zao ndio Waarabu wa katikati. Waarabu humahsaban, na ndio waliokuwa ni Waarabu wenye familia na koo zilizokuwa kubwa. Fabayu Umara au Aba Ubaidah ibn al-Jarrah, mpeni bai'a Umar au Abu Ubaidah, yani mpeni kiapo cha utiifu Umar au Abu Ubaidah. Fakala Umar bal nubayyuka anta, Umar akasema hapana, bali sisi tunakubai wewe. Anta sayyiduna, wewe ndio mbora wetu mtukufu wetu. Wa khairuna, na mtu mbora wetu. Wa habbuna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ndio unapendeza zaidi wewe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi. Fakhadha Umar biyadihi fabayahu wa bayahu an-nas, Umar akachukua mkono wa Abubakar akambaye, na watu wakambaye Abubakar. Shughuli pale ikawa imeisha. Sasa anasema mtunzi, Allah mhifadhi, fahadha Abubakar wa Umar wa Abu Ubaida. Angalia malengo ya kuleta chikiza. Anasema angalia masahaba watatu, Abubakar, Umar na Abu Ubaida. Lama sami min ishimai la Ansar, waliposikia kwamba Maansari wamekusanyika kule Sakifa bin Saida, dhahabu ilaihim, waliwafuata, khaufan min fitna, kwa sababu ya kuogopa fitna, sababu kule ni wanagombea nani mambo ya uongozi, sija wakachaguana watu wasiofaa, halafu watu wote wakashindwa kuwakubali, ikatokea fitna. Na kweli alipochaguliwa Abubakar hakuna leta shida, kwa sababu wamechaguliwa mtu ambaye kana ala Allah lilimara, alikuwa ni mtu ambaye anastahiki kwa adila zote ambazo zilizokuja. Watu walipoleta kumbukumbu wakaona Abubakar huyo radhiallahu ta'ala anhu alikuwa anastahiki kuliko mtu mwingine miongoni mwetu. Kwa anasema waliposikia watu wamekusanyika, Maansari wamekusanyika, walikwenda ili kwa ajili ya kuzuia fitna ambayo itapatikana baina ya Waislamu. Wajara bainahum wa baina al-Ansari majara, yakapita baina yao na Maansari yaliyopita. Hatta khada al-Ansaru lihukmi nabiyihim sallallahu alayhi wasallam fastajabu, mpaka Maansari wakawa wamenyekea hukumu ya mtume wao sana sana zaidi yao, na wakakubali. Wataraku makanu yatlubuna, na wakaacha yale waliokuwa wao wanayataka. Fataifatani, makundi haya mawili, almuhajiruna wal ansar, muhajirina na ansar, kulluhum taawanu ala dar'i fitna, wote walisaidiana katika kuizuia fitna. Rubbama kana taqaw laula hirsuhum ala sulh, huenda ingetokea ile fitna lau kama wasingepupia katika kusuluhisha na kutengeneza. Faradhiallahu anhum waardahu, radhi za Allah ziwe juu yao na wao wameridhia Allah subhanahu wa ta'ala, radhi za Allah ziwe juu yao na awaridhie. Mwelewana, hii ndio sehemu ambayo tutakaoishia leo katika kisa cha kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo kuchaguliwa kwa Abubakar radhiallahu ta'ala, ambapo katika sehemu hii marafidha mashia wanaingiza uongo wao mwingi sana, yani mambo yao yote katika dini yao, na chanzo cha kuwatukana masahaba kina Abubakar na Umar na Uthman, wanaanza kuwatukana hapa. Na hapa wanakataa kwamba Abubakar hakuwa khalifa, bali Mtume SAW alimchagua nani? Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu warda. Na hali haikuwa hivyo. Hakuna hata sehemu moja utakuta Waislamu walipigana vita eti kwa sababu Ali ibn Abi Talib amedhulumiwa ukhalifa na amechukua ukhalifa huo nani? Abubakar. Waislamu hawajagombania utawala wakati wa Abubakar, wala wakati wa Umar, wala wakati wa Uthman. Wazi? Isipokuwa kumetokea vita baina Ali na Muawiya, na vita ile haikuwa eti Muawiya yeye anataka awe mtawala. Hapana, Muawiya alikuwa anataka ithibitishwe ile hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nani? Ya muuaji aliyeuliwa, aliyakuwa anajulikana yupo anatembea baina adhuri al-muslimin, yuko anatembea mbele ya Waislamu, afu tunamwacha wakati haiwezekani. Ali ibn Abi Talib akaona hapana, hawa watu bado wana nguvu, nguvu yao ni kubwa, kama wameweza kuweza kumteka kiongozi ambaye yuko kwenye kiti cha uongozi zaidi ya miaka kumi, takriban miaka 12, ha? Mimi wa mwezi mmoja. Kwa hiyo busara ya Ali ibn Abi Talib na jitihada yake utawala ikaenda tofauti na uelewa wa Muawiya ibn Abi Sufyan. Na Muawiya ibn Abi Sufyan pamoja na Aisha radhiallahu ta'ala anhum wa ardhahum, wao walikuwa na alaka ya ukaribu kwa Uthman kuliko wengine. Kwa wakaona wao ni ahaku kufuatilia damu ya ndugu yao. Wazi? Ali akasema hapana, kwa sababu fitna ile ilikuwa inafanyika Madina. Sawa, kifo cha Uthman kaua Madina na wale watu wako Madina. Muawiya anatoka Shamu anakuja wapi? Toka Shamu anakuja? Eh? Anakuja Madina. Kuja kufuatilia hili jambo, sio kuja kupigana. Ah, kuja kufuatilia hili jambo, na hata kama ni kutekeleza hiyo hukumu basi watekelezee wale. Anakuja kuongeza nguvu, dhana yake anakuja kuongeza nguvu kwenye jeshi la Ali. Ali bin Abi Talib anaona hapana, nguvu yako haitotosha na wala si sawa sawa. Hukumu si ipo tu, tutasimama, tutasimamisha. Kama kauao upo, sababu ni Muawiya amekuwa mtawala kipindi chote cha Uthman akiwa amiru wa Sham, upo wale watu, kwa sababu na wao wanajua tunafuatwa sisi. Kama hao watu wataelewana, wao nafikiri anayepigwa hapo nani? Wao. Wakaanzisha fitna ili haya makundi mawili yaweze kuvamiana na kupigana. Ndio sababu yakatokea yaliyotokea. Na jana tumeelezea nadhani fitna na magazi zinavyokuwa katika Maarakatul Harra au Ghazwatul Harra iliyotokea mwaka wa 60 takriban na 3 Hijria baina jeshi la watu wa Madina na jeshi la watu kutoka Sham ikiongozwa na Muslim ibn Uqba al-Marri. Sitafahamiana vizuri. Kwa Mashia qatalahumullah wakaingiza uongo. Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu kaishi katika mji wa Madina, Abubakar akiwa mtawala miaka takriban 2 na kitu, Umar akiwa mtawala miaka takriban 10 na miezi kadhaa, Uthman akiwa mtawala miaka takriban ngapi? 12 na miezi kadhaa. Yupo tu. Halafu yenda mtawala aliachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba, matabiin wote tu wameridhia kwamba uhuni uendelee. Haiwezekani. Mata shtami ya umati ala dalala. Tumena kataa umma wangu wa ukubaliani, ya ukusanyiki katika upotevu. Watu wangepigana tavita, ingeonekana kwamba kuna watu wameshika mapanga wanakwenda wanataka utawala uwe kwa yule aliachiwa na nani? Na Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini kutulia kwa jambo hilo, na mambo yakafanyika, futuhati zimefanyika, Qur'an imekusanywa, tumeelewana, na mambo mengine mengi katika mambo ya Kiislamu yamefanyika kwa utulivu kabisa, maana yake ni kwamba watu walikuwa wamekubaliana. Na tuliona kule ambako hawakukubaliana, fitna ilitokea na watu wakapigana. Hapo kuna harakatu Siffin, harakatu Jamal, kote huko. Tumeelewana? Aiyo. Huko tuko tuliona watu walipigana, kwa sababu haikuwezekana hata siku moja kwamba itokee fitna alafu watu wasigombane. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwalinda Waislamu katika kile kipindi. Na ndio kipindi ambacho Mtume Alayhi Salatu Wasalam alikihadithia kwamba ni kipindi cha dhahabu. Kipindi cha miaka 30. Kipindi cha miaka 30. Ni kuanzia alipokufa mwaka wa 10 mpaka mwaka wa 40. Ndio vita vimeanza kutokea baina ya Waislamu kwa Waislamu. والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.